Goedemiddag allemaal. Bij een auto-ongeluk draait alles om de slachtoffers. Dat is logisch natuurlijk. Maar ook de veroorzakers die kunnen daar nog jaren last van hebben. Femke Ruitenbeek deed onderzoek naar deze groep en vertelt daar zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Schiphol doet te weinig om de medewerkers op de luchthaven te beschermen tegen de uitstoot van de kerosinemotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie na onderzoek. Werknemers staan soms dicht bij draaiende straalmotoren en dat levert gezondheidsrisico's op. De plannen die de luchthaven heeft om de uitstoot te verminderen zijn volgens de inspectie onvoldoende. De inspectie zag dat vliegtuigen soms een kwartier met draaiende straalmotoren stonden te wachten, terwijl er allerlei werknemers omheen liepen. Bij VDL Netcar zijn werknemers vandaag opnieuw in staking gegaan. Het is de vijfde officiële stakingsdag bij het bedrijf in Born. Medewerkers willen een beter sociaal plan. De fabriek maakt nu nog auto's voor BMW, maar dat contract loopt volgend jaar maart af en er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. Leden van de vakbonden FNV en CNV wezen vorige week een sociaal plan van VDL af. Ze willen met name een hogere ontslagvergoeding. We vechten gewoon voor ons recht. Staan ons toe. Ze hebben genoeg geld gekregen van BMW en van andere bedrijven. Dus ze kunnen wel een ander bedrijf kopen. Daar is het geld wel, maar voor ons niet. Afgelopen weekend dreigde VDL een bonus van 7500 euro per werknemer in te trekken als het personeel doorgaat met staken, omdat het bedrijf zijn afspraken dan niet kan nakomen. De Russische hoofdstad Moskou is vanochtend vroeg getroffen door een grootschalige droneaanval. Kremlin beschuldigt Oekraïne, Kiev ontkent betrokkenheid. Russische Telegram-kanalen spreken over 25 drones. De autoriteiten zeggen dat er 8 waren. Venus Williams doet dit jaar mee aan het tennistoernooi in Rosmalen. Ze heeft een wildcard gekregen. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. En na bijna 11 jaar in de directie stapt Edwin van der Sar op als algemeen directeur van Ajax. Hij zegt dat hij op is. De oud-doelman lag de afgelopen 1,5 jaar hevig onder vuur. Ajax eindigde dit seizoen als derde achter Feyenoord en PSV. 4 grote energiebedrijven hebben 1,5 miljard euro uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard. Dat gebeurde tussen 2002 en 2010, schrijft zakenkrant FD. 2 weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, doordat eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. De 4 energiebedrijven zijn Vattenfall, EPZ, Uniper en Engie. Een deel van de uitkering van 1,5 miljard euro ging naar provincies en gemeenten die tot 2009 nog eigenaar waren van NUON, dat door Vattenfall werd overgenomen. De brandweer in Zuid-Limburg helpt collega's in de Belgische Ardennen bij het bestrijden van een grote veenbrand. Vanochtend vertrokken uit Vaals 2 waterwagens naar het gebied, schrijft de regionale nieuwssite 1 Limburg. Ook 200 Duitse brandweerlieden helpen bij het blussen. De Limburgse waterwagens helpen de Duitse brandweerlieden bij het maken van een zogeheten stoplijn. Dat is een strook grond die nat gehouden wordt om het vuur tegen te houden. Er is zo'n 170 hectare door de brand aangetast, maar dat wil niet zeggen dat alles verbrand is, legt deze verslaggever van de VRT uit. Bomen, gezonde bomen in dat gebied, die staan nog recht, die hebben nog bladeren. Maar op de grond zijn de droge grassen, de grassen van vorig jaar. En ook het pijpenstrootje, dat is typische vegetatie voor veengebied. Ja, dat is aangetast, dat is weg. En dat heeft wel gevolgen voor het veengebied en ook voor de dieren die hier wonen. Het weer, wolkenvelden met in het noorden soms wat regen of motregen. Landinwaarts wat meer zon. Het is 12 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 graden in Limburg. Er staat een matige noordenwind. Morgen minder wind en een stuk warmer tot ruim 25 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En de A18 Zevenaar-Varsseveld, die is dicht bij Doetinchem-Oost. Dat komt door een autobrand. De A58 Breda-Eindhoven, dan moet je geduld hebben tussen Tilburg-Centrum-Oost en knooppunt Batendorp. Daar doe je 3 kwartier langer over. A65 van Den Bosch naar Tilburg, tussen Vught en Kromvoort. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Eindhoven. En de A65 de andere kant op, die is dicht tussen Helvoort en Vught Centrum vanwege een ongeluk. En omrijden kan ook via Eindhoven, maar dan kom je in die lange file terecht op de A58. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Voor de aansluiting met de A4 staat het stil over 2 kilometer. Vanwege een technisch probleem aan de brug is de weg ook daar afgesloten. Ster. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Zet Gaalbeheer met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Nu 15 maanden gratis. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereld MS-dag. Multiple sclerose. Femke Ruitenbeek is in de villa. Zij deed onderzoek naar de veroorzakers van auto-ongelukken. En ze is al bij Sophie Verhoeven in de receptie. Tussen ons in ligt haar proefschrift van 900 pagina's. Ja, het is bijna een vuistdikke roman met de titel En de veroorzaker dan. Ja, Femke, het had ook kunnen heten Ieder verhaal heeft twee kanten, hè? Ja, dat klopt inderdaad wel een beetje. Want de aanleiding om die verhalen van veroorzakers te belichten ligt eigenlijk ook wel in de verhalen van slachtoffers. En daar hoor je vaak dat ze heel erg behoefte hebben aan erkenning en aan medeleven van die veroorzaker. Graag ook excuses ontvangen. Maar dat gebeurt lang niet altijd. En dat was voor mij eigenlijk een vraag van, maar hoe zit het dan met die veroorzaker? Wat maakt die mee? Hoe is het om in een ongeval letsel te veroorzaken? Wat doet dat met je? Wat zou je willen doen ten aanzien van zo'n slachtoffer? Want wij kunnen allemaal vandaag, morgen veroorzaker worden. Ja, helaas wel. Want in het verkeer, het gaat natuurlijk heel vaak goed. Maar iedereen heeft wel zijn momenten dat je denkt, oei, dat ging ook nog maar net goed. En dit zijn eigenlijk verhalen van mensen bij wie het net niet goed ging. En het dan soms ook zo vreselijk, echt afschuwelijk mis kan gaan. Terwijl je dat zo niet bedoeld hebt. En dat was ook een beetje de gedachte van het moet, dat kan iedereen zich voorstellen, het moet toch vreselijk zijn. Maar hoe krijgt zo'n ongevalservaring dan een plek in het leven van de veroorzaker? En wat kan die ten aanzien van het slachtoffer betekenen? Zometeen dus even de schijnwerpers op de veroorzaker in Villa VDB. En terug naar toen gaan we terug naar 30 mei 2005. Toen verdween de Amerikaanse studente Natalie Holloway spoorloos op Aruba. De toen 17-jarige Nederlander Joran van der Sloot die zou betrokken zijn bij haar verdwijning. En op de gastenlijst staat de naam van Herman Vuijsje. Hij is socioloog. In zijn nieuwe boek bekritiseert hij zijn eigen generatie die niets moest hebben van de militaire dienstplicht. Maar eerst een oud medicijn dat helpt tegen artrose. Want het Radboud UMC in Nijmegen en de Sint Maartenskliniek die hebben onderzoek gedaan naar een eeuwenoud medicijn tegen jicht. En dat blijkt nu ook te helpen tegen artrose. Contact met Jan-Willem Vurg, die is directeur van Reuma Nederland. Meneer Vurg, goedemiddag. Goedemiddag. Kraakbeenaandoening, hè, artrose? Ja, dat klopt. Het is een zeer serieuze aandoening van gewrichten. Kraakbeen en wat er vervolgens zo beschadigd is dat ook de rest van het gewricht daar fors onder leidt. Hoeveel mensen in Nederland hebben last van artrose? Zijn op dit moment zo'n 1,5 miljoen. Maar de verwachting is dat de impact van artrose nog veel en veel groter gaat worden. En als we geen echte genezing gaan vinden, dat het wel eens naar de 2,5 miljoen mensen binnen afzienbare tijd zal kunnen groeien. Met allerlei gevolgen natuurlijk voor de maatschappij. Ja, en dan nu dus goed nieuws lijkt het, hè? Want dit eeuwenoude, het is een plantenextract, heb ik begrepen, zou dus uitkomst kunnen bieden. Hoe opgetogen bent u? Nou, vooropgesteld, nog even terug, de impact voor de maatschappij is inderdaad gigantisch. Want dit betekent echt dat mensen, zeker ook met beroepen waarbij veel van het lichaam gevraagd wordt, ja, echt zware problemen mee ondervinden, ook gewoon in het dagelijks leven. Dus het feit dat er dan een medicijn is wat de kwaliteit van leven van mensen met artrose lijkt te verbeteren. Ja, daar zijn we natuurlijk blij mee. En zeker wanneer je ook bedenkt dat het een makkelijk toegankelijk middel is. Het grappige is dus dat het al lang bestond en tegen jicht hielp. Schijnbaar, ja. Kijk, voor ons geldt ook als Reuma Nederland dat wij dit nieuws vandaag gehoord hebben. Wat dat betreft juichen wij er natuurlijk, wat ik al zei, elke ontwikkeling die mensen helpt met artrose van harte toe. Tegelijkertijd is dit nog niet de genezing. En dat is natuurlijk het ultieme doel, de genezing van artrose op lange termijn. Dankzij overigens ook wetenschappers uit bijvoorbeeld Radboud en Sint Maarten. Want als Reuma Nederland doen we dat natuurlijk nooit alleen. Nee, want u hebt ook, ja, dat heet dan officieel het artrose-offensief opgericht, hè? Precies. Dat is een beweging waarin wij samen met heel veel partijen uit de markt, heel veel, zoals het zo mooi heet, stakeholders, de bewustwording voor het enorme probleem van artrose wat op ons afkomt, om die bewustwording te vergroten. Mensen denken nog te vaak dat het een sportblessure is of iets dergelijks. Maar wat ik al zei, de impact van artrose is echt gigantisch. Ja. Nu dit nieuws, u zegt ook van ja, we hebben het ook pas vandaag gehoord. Dus natuurlijk eerst eens even kijken wat het dan precies is en of het ook voor iedereen helpt. Want dat zal ook niet zo zijn. In elk geval is het natuurlijk weer iets. Maar wat betekent dit voor de toekomst van mensen met artrose? Ja, ik ben heel benieuwd, want dat geeft het bericht ook aan dat er een vervolgonderzoek komt. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat betekenen. Wat ik al zei, als dit gaat helpen bij de kwaliteit van leven voor mensen met artrose, omdat ze minder pijn ervaren, omdat, zoals er ook het bericht zegt, ingrijpende operaties uitgesteld of voorkomen kunnen worden, dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Maar nogmaals, het is het beperkt het effect en de impact van artrose. En dat, nogmaals, dat juichen we toe. Tegelijkertijd weet ik niet of dit nou echt de genezing is van artrose. Dank voor de reactie in ieder geval. Jan-Willem Vurg is dat, directeur van Reuma Nederland. Dan nieuws via de NOS. U hoorde het al om 2 uur. Schiphol beschermt medewerkers niet genoeg tegen schadelijke vliegtuiguitstoot. Dat zegt de arbeidsinspectie in een rapport. In de villa aangeschoven economieverslaggever Nick Wouters van de NOS. Nick, hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat gaat daar mis? Nou, er gaat best veel mis als je dat rapport zo leest. Het gaat dus om de medewerkers die rondom die vliegtuigen staan. En ik denk dat iedereen wel eens geland is op Schiphol of daar vertrokken is, uit het raampje heeft gekeken en zich bedacht heeft, is het wel veilig om daar te werken? Nou, arbeidsinspectie zegt dat dat niet het geval is, want die kerosinemotoren die draaien volop. De medewerkers die lopen daar omheen. Soms staan die vliegtuigen wel 15 minuten lang te draaien, terwijl er allerlei medewerkers omheen aan het werken zijn. Die krijgen die lucht ingeademd en je kunt je wel voorstellen dat dat niet gezond is. Op sommige plekken staan er hekken op het vliegveld, maar daar zitten dan weer gaten in, dus dat houdt ook niet die lucht tegen. Er zijn ook ventilatoren die lucht weg moeten blazen, zodat het niet onder de gebouwen blijft hangen. Maar de arbeidsinspectie is daar geweest op Schiphol en die heeft zelf gezien dat die ventilatoren uitstonden. Ja, dan heb je er weinig aan. Ja. Dus zo hebben ze een heel lijstje met dingen die dan misgaan. Wat moet Schiphol nu doen? Ze moeten ervoor zorgen dat de motoren van die vliegtuigen minder draaien. Want soms draaien ze volop, terwijl je ook wel met minder motoren vooruit kunt komen als vliegtuig zijnde. Dus dat is echt iets wat ze op korte termijn kunnen doen. En wat de arbeidsinspectie ook eist dat dat gaat gebeuren. En op termijn moeten ze ervoor zorgen dat die vliegtuigen minder in de richting van het personeel staat. Dat de veilige zone groter is. En op de langere termijn dan moeten ze ervoor zorgen dat er emissievrij getaxied kan worden van de vliegtuigen. Taxibots worden er genoemd als mogelijke innovatie. Robots. Ja, robots zijn dat dan. Maar ja, dat is echt een innovatie die dan, dat gaat echt wel langer duren. Maar op de korte termijn kunnen ze dus ook al maatregelen nemen. Is er al een reactie van Schiphol? Ja, vrij snel. Die zeggen, dit is een niet te negeren spiegel die ons wordt voorgehouden. En natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd. Maar het moet sneller en beter, zegt Ruud Sondag. Dat is de huidige baas van Schiphol. Hij zit er nog niet zo lang. Hij kan dat makkelijk zeggen. Feit is wel dat Schiphol hier al een aantal jaren voor gewaarschuwd is. Zemba heeft er anderhalf jaar geleden al een onderwerp over gemaakt dat medewerkers op Schiphol een grotere kans hebben op hartfalen en op kanker. Dus ja, je kan niet zeggen dat de luchthaven van niks wist. Ze beloven in ieder geval beterschap. Van de NOS Economie Redactie hoorde u Nick Wouters. Fleetwood Mac was dat in Little Lies. tot half vier. Elk jaar komen zo'n 600 mensen om in het verkeer. En een veelvoud daarvan raakt gewond bij een aanrijding, een auto-ongeluk. De aandacht gaat dan vooral uit naar de slachtoffers. Logisch ook, zou je denken. Maar hoe ervaren veroorzakers de nasleep van een ongeluk? Dat heeft Femke Ruitenbeek onderzocht voor de Erasmus School of Law in Rotterdam. Zij is hier en ook aangeschoven is Petra Zoon van Perspectief Herstelbemiddeling. Die bemiddelen tussen slachtoffers en veroorzakers. Hartelijk welkom allebei. Femke, ik begin even bij jou. Die veroorzakers van verkeersongevallen, is dat een vergeten groep? Ik denk het wel een beetje, ja. Die in verkeersongevallen kun je ook, als het echt ernstige ongevallen zijn, met ernstig letsel, dodelijk letsel, of met ernstige verwijtbaarheid in de zin van drankgebruik of iets, kun je ook in het strafrecht berecht worden. Maar er is een hele grote groep waarvoor dat niet geldt, terwijl daar ook de ongevalsgevolgen ernstig kunnen zijn en mensen ook een hele nare ervaring meemaken. En eigenlijk voor die groep, die is inderdaad een beetje een vergeten groep. En je hebt een hele hoop van die mensen gesproken. Geef eens een voorbeeld van zo'n verhaal van iemand die daar, ja, wiens leven ook op de kop is gezet door het veroorzaken van een ongeluk. Dat zijn eigenlijk, er zijn meerdere verhalen waarvoor dat wel geldt. Ik moet nu denken aan een man die een 16-jarige scooterrijder heeft aangereden bij het linksafslaan. En die jonge man die kwam rechtdoor gereden. En ik sprak hem ongeveer 2 jaar na het ongeval. Was dat interview. En hij begon eigenlijk het interview met een grapje. En moest een beetje lachen. En toen verontschuldigde hij zich van, ja, mag ik eigenlijk wel lachen in dit interview? Want het gaat over iets heel serieus. Ik zei, nou, natuurlijk. Hij zei van, ja, want ik kan eigenlijk pas sinds kort weer een beetje lachen. En deze man die heeft echt, denk ik, 1,5 jaar heel veel moeite gehad met zijn rol in dat ongeval. Ook met het feit dat hij geen contact heeft gehad. Dat de politie eigenlijk zei van, ze willen geen contact. Daar heeft hij heel veel moeite mee gehad. En toen uiteindelijk, want dat is ook een geval waarbij de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling een rol heeft gespeeld. Toen hij uiteindelijk dus wel benaderd werd om in contact te komen met de jongen en met zijn ouders. Ja, was hij echt heel erg ontroerd. Hij zei, ik heb eigenlijk zitten huilen als een klein kind. Ja. En ik was zo blij dat ik eindelijk met hem in contact kon komen. Petra, dus jullie doen hartstikke goed werk, dat blijkt wel. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Wat doet jullie club? Nou ja, we zijn een organisatie die bemiddelingen, dus contact tussen partijen organiseert of begeleidt. En het is altijd op verzoek van één partij, van de partijen of van de mensen. Dat kan aan de kant van de veroorzaker zijn in dit geval, of aan de kant van de slachtoffers. En er is meestal een aanleiding bij iemand. Hè. Iemand heeft vragen of wil excuus aanbieden of wil vertellen hoe het hem of haar is vergaan sinds het ongeval heeft plaatsgevonden. Het zijn altijd wel dingen die bij mensen leven. Maar we hoorden in dit voorbeeld dat eigenlijk de politie ook niet echt meewerkt. En dat in ieder geval het slachtoffer, de mensen daaromheen, in eerste instantie niet zaten te springen. Hoe lukt het jullie dan toch om die twee partijen met elkaar in contact te brengen? Dat is een goede vraag. Dat wisselt heel erg. Er is een moment dat een van de kanten van de mensen aangeeft daar behoefte aan te hebben. En als ze ons dan weten te vinden, dan komen ze eerst bij ons terecht en dan gaan wij een gesprek met mensen hebben om te horen, wat zijn je wensen, wat zijn je behoeften, wat wil je dan bespreken met de ander? En dan gaan we contact zoeken met de andere partij om te kijken of die er ook voor open staat. Want je moet je wel voorstellen, het is vrijwillig, niemand is verplicht. Nee. De politie wil nog wel eens mensen daartegen beschermen of zeggen dat de ander wil geen contact. Soms weten ze dat ook. Maar soms brengen ze juist ook mensen via ons weer met elkaar in contact. En dus spelen ze daar een goede rol in. En als dat contact er is, gaat iemand van jullie ook mee om het gesprek een beetje te begeleiden? Of? Jij zegt dat heel leuk, gaan we mee? Ja, wij zitten daar zeker bij. We bereiden dus aan twee kanten goed voor. Want wat heel belangrijk is dat mensen wel weten wat mogen we verwachten. Want zit de emotie nog heel hoog, dan is dat wel fijn om te weten van tevoren. Kan best wel zijn, zeker met dodelijke afloop, dat er heel veel verdriet, een heel rouwproces. Mensen mogen dat allemaal best wel benoemen. Soms zijn mensen boos. Ja, ben je dan boos op de ander of ben je boos op het feit dat het ongeval is gebeurd? Boosheid is ook helemaal niet zo erg om te ervaren. Nee. En om met de ander te delen. Als het maar allemaal een beetje te behappen is en netjes en respectvol gebeurt. Femke, want het punt is natuurlijk, daar hadden jullie het in de receptie ook al over. Ik bedoel, niemand gaat 's morgens van huis en denkt, ik ga eens even een scooter omverrijden. Dat gebeurt ook in een ongeluk. En dom of, dat herkennen we natuurlijk allemaal wel. Dat je inderdaad, wat jij ook zei, net geluk hebt gehad, dat het goed gaat of zo. Merkte jij dat met name die veroorzakers behoefte hebben aan dit soort gesprekken? Ik merkte eigenlijk bij iedereen die ik gesproken heb, en dat waren er een stuk of 25, ook in een andere categorie medische zaken ook, maar die dat was een ander type zaken. Maar eigenlijk bij iedereen proefde ik een behoefte aan om op een of andere manier van betekenis te zijn voor het slachtoffer. En vaak was dat een behoefte aan contact, ook aan informatie, want het kan ook gebeuren als een slachtoffer zo ernstig eraan toe is dat hij wordt afgevoerd met een ambulance, dat men helemaal niet weet om wie het gaat en ook niet weet hoe ernstig het letsel is en of iemand het overleefd heeft of niet. Ja. En dat zijn echt wel hele prangende vragen die dus, kunnen leven. Ja, dus zelfs dat soort dingen, dat soort dingen kan aan je knagen natuurlijk. Als je niet eens weet hoe het is afgelopen. Je denkt dat iemand misschien is overleden terwijl het niet zo is. Ja. En het lastige is dat daar dan ook, als ze dat proberen na te vragen bij de politie of bij verzekeraars, dan ben je dus ook afhankelijk van die medewerking van die andere instanties. En die voelen zich dan soms ook gebonden aan de privacywetgeving. Dus daar zitten dan belemmeringen die eigenlijk maken dat die behoefte aan informatie alleen al, maar dus ook, dat geldt ook voor die behoefte aan contact, eigenlijk niet zo gemakkelijk vervuld wordt. En is de conclusie van jouw onderzoek dat juist dat contact ook een groot verschil kan maken? Ja, dat er zijn verschillende voorbeelden waar mensen, eigenlijk allebei de kanten. Dus ik heb voorbeelden gehad van mensen die op het moment van het interview nog helemaal geen contact hadden gehad en dat echt als een gemis hebben ervaren. Daar eigenlijk nog steeds, zelfs bijvoorbeeld 7 jaar na dato, nog behoefte aan hadden. Maar ook voorbeelden van mensen die dus wel dat contact hebben gehad. Bijvoorbeeld met een bemiddelaar, maar in sommige gevallen ook op eigen initiatief. En dat dat ook goed verliep. En dat ze ook eigenlijk allemaal wel zeiden dat dat echt wel een belangrijk iets was in hun eigen verwerkingsproces. En ook dat ze hoopten, maar ook dachten, dat dat ook voor het slachtoffer heel erg van belang was geweest. Petra, is er zo'n bemiddeling die jou is bijgebleven? Die zijn er een heleboel. Ik kan wel voorbeelden geven, maar wat ik misschien wel fijn vind om te vertellen is, mensen zijn door zo'n ongeval toch op een bepaalde manier onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat roept toch iets op. En dat maakt dat mensen heel graag contact met de ander zouden willen. En ik heb vrij veel voorbeelden waarvan soms met helaas dodelijke afloop. Maar ook met echt blijvend letsel. En ook kleinere dingen waarbij iemand van de fiets valt. Maar stel je voor dat je daar, je wordt aangereden of je wordt aangetikt op een fiets, een tegemoetkomend verkeer. En je valt van de fiets en je ziet iemand op de grond liggen en er komt bloed uit iemands hoofd. Je moet je voorstellen, iemand gaat met de ambulance naar het ziekenhuis en je weet nooit meer, zoals Femke zegt. Ja. Vaak hoor je niet meer terug, je weet niet meer wat er met de ander gebeurt. Soms kan het hebben van antwoord op vragen kan zoveel rust in je hoofd geven. En dat is waar mensen naar op zoek zijn. Het gaat allemaal nog niet vanzelf, als ik ook jullie verhalen hoor. Hè? Dus dat heeft ook te maken met politie bijvoorbeeld. Verzekeringsmaatschappijen komen natuurlijk om de hoeken. Hebben ook genoeg andere dingen te doen natuurlijk waar ze druk mee zijn. Wie moet hier, wat moet er veranderen? Wie moet het voortouw nemen? Nou, ik denk dus wat je zegt inderdaad, de verzekeraar, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker is eigenlijk degene die met allebei contact heeft. Want de aangesproken partij, de veroorzaker, is zijn verzekerde. Maar je ziet ook dat die verzekeringsjuristen eigenlijk heel erg gericht zijn op het slachtoffer. Ja. Dus eigenlijk beschouwen ze bijna meer het slachtoffer als hun cliënt dan de verzekerde. Die speelt nauwelijks een rol in het hele proces. Terwijl daar natuurlijk wel een schakel ligt. Ja. Maar je hoort ook dat zij eigenlijk het niet helemaal tot hun taak rekenen. Ja. En ik hoop eigenlijk dat dat een beetje verandert. Om daar iets in te betekenen. Peter, jou nog iets zeggen? Ja, en ik wilde aanvullen. En toch ook de politie. Want die zijn natuurlijk ter plekke als zo'n ongeval heeft plaatsgevonden. En sommige mensen houden zich ook, je moet je aan de privacywetgeving houden. Dus sommige mensen die zeggen, hier kunnen wij niks in betekenen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen binnen de politie die de moeite nemen om bij de andere partij te vragen, mogen wij je gegevens doorgeven aan of de andere partij, of aan perspectiefherstelbemiddeling, zodat wij de contacten kunnen leggen tussen de mensen. Want je ziet ook wel dat je die privacywetgeving kun je ook wel, je kunt er je weg in vinden. Dat hoeft niet een belemmering te zijn. En een andere groep personen die daar volgens mij ook iets meer in zou kunnen betekenen, dat zijn de belangenbehartigers, dus de juristen die het slachtoffer bijstaan. Je ziet in die letselschadepraktijk ontstaat is heel vaak toch het risico dat tegenstellingen vergroot worden in zo'n letselschadeclaim, in die afwikkeling. Maar dat zou denk ik ook heel goed zijn als ook de belangenbehartigers aan die kant zich meer richten op de meerwaarde van dat contact tussen beiden. Dank voor het gesprek. Petra Zoon van Perspectief Herstelbemiddeling en onderzoeker Femke Ruitenbeek hoor u. NPO Radio 1. Het is bijna 14:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Ewout Hiel. Schiphol doet te weinig om de medewerkers op de luchthaven te beschermen tegen de uitstoot van de kerosinemotoren. Dat zegt de arbeidsinspectie. Werknemers staan dicht bij draaiende straalmotoren die soms lang draaien. En dat is slecht voor hun gezondheid. Vier grote energiebedrijven hebben bij elkaar 1,5 miljard euro uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard. Dat schrijft zakenkrant FD. Twee weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, omdat eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de vijfde keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen. Tot maart worden in de fabriek in Born nog auto's gemaakt voor BMW, maar er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever. Brandweerlieden uit Zuid-Limburg helpen in de Belgische Ardennen bij het blussen van een grote veenbrand. Twee Limburgse waterwagens maken samen met 200 Duitse brandweerlieden een stoplijn. En dat is een strook grond die nat gehouden wordt zodat het vuur niet verder kan. De situatie op de weg dan, hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg, vooral in Brabant. Op de N65 is een ongeluk gebeurd. Van Tilburg naar Den Bosch is de weg helemaal dicht tussen de afrit Helvoort en Vught. Dat kost je ook veel extra reistijd daar. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Het duurt waarschijnlijk tot 5 uur voor de weg daar helemaal vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. De andere kant op is ook een rijstrook dicht op de A65 richting Tilburg. En daar heb je een kwartier tijdverlies. Er staat wel file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Je hebt daar bijna een half uur oponthoud. En de A18 Zevenaar richting Varsseveld is helemaal dicht door een autobrand bij Doetinchem. Dus daar kun je ook het beste omrijden. Richting Enschede en Hengelo kun je dat doen door Arnhem en Apeldoorn te volgen. Onder meer over de A12 en de A50. In Parijs is het tennistoernooi van Roland Garros begonnen. En wij volgen zeker ook de Nederlanders natuurlijk in de eerste ronde. Arantxa Rus op de baan tegen de Oostenrijkse Julia Graber. Marcella Mesker. Ja, ze zijn net begonnen. Het staat 1-0 voor Graber, die 26-jarige Oostenrijkse die net van een finale plaats in Marokko komt, dus is in vorm. Maar dat is Arantxa Rus ook, want zij kwam hier in Parijs door de kwalificaties. 3 wedstrijden gespeeld, zonder setverlies, alle 3 gewonnen. Dus ze zijn alle twee goed in vorm. Dat zie je ook in deze beginfase. Er wordt meteen stevig gespeeld. Breakpoints zijn er geweest voor Rus in deze game. Hele lange game van 8 minuten, nu weer voordeel voor Graber. Dus kortom, deze twee speelsters zijn in vorm, zijn aan elkaar gewaagd. Fysiek beide erg sterk. Nou, hier dan een mazzelballetje voor Graber die op 2-0 komt in de eerste set. Maar dit kan nog wel eens een fysiek hele sterke en aardige wedstrijd worden. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 30 mei 2005. Villa VD. Op die dag verdween de Amerikaanse studente Natalie Holloway spoorloos op Aruba. Wie weet wat er gebeurd is met Natalie Holloway? De 18-jarige Natalie Holloway verdween op 30 mei. Ze kwam 's ochtends na een avond stappen niet opdagen op het vliegveld voor de terugvlucht. Hoofdverdachten zijn 2 Nederlanders. De 17-jarige Joran van der S, die als laatste met het meisje is gezien. En zijn vader Paul, een rechter. Naast hem worden ook 2 Surinaamse broers verdacht. De 3 jongens zouden Natalie bij haar hotel hebben afgezet op de laatste avond van haar vakantie in mei. Aruba is bang voor imagoschade. Het eiland staat bekend als veilig en is grotendeels afhankelijk van toeristen, vooral uit Amerika. Honderden burgers, toeristen, maar ook Nederlandse mariniers en agenten van de FBI doen hun best het meisje te vinden. Het Openbaar Ministerie op Aruba gaat ervan uit dat Natalie niet meer leeft. En over Natalie Holloway en Joran van der S, waarvan we intussen weten natuurlijk dat hij van der Sloot heet, ga ik praten met journalist en de voormalig rechterhand van Peter R. de Vries, die veel aandacht aan die zaak heeft besteed. Kees van der Spek. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nu eigenlijk duidelijk van wat er gebeurd is op Aruba toen? Ja, dat is een mysterie gebleven lange tijd. Kijk, wat er is gebeurd in ieder geval is dat Natalie niet terug is gekomen. Wat we weten is dat Joran met 2 vrienden die een auto hadden, Satish en Deepak, Natalie in een kroeg hebben ontmoet die avond op Aruba. Dat Natalie hem min of meer versierd heeft en dat hij met haar achterin hun auto belandde en dat zij naar het strand zijn gereden. Joran heeft vervolgens, of die vrienden hebben vervolgens verklaard tegen de politie, ja, we hebben dat meisje afgezet toen ze niet meer kwam opdagen natuurlijk de volgende dag. Maar op de bewakingsvideo bleek al snel dat ze helemaal niet bij het hotel waren afgezet, zoals zij hadden verteld tegen de politie. En moesten dus een nieuw verhaal komen. En toen zeiden ze, ja, Joran heeft ons gevraagd om dat te vertellen. Dat is helemaal niet waar. Toen heeft Joran gezegd, nee, vond ik een beetje lullig. Dus maar ik, om eerlijk te zijn, ik heb er op het strand laten slapen. Ze vielen in slaap. Toen ben ik naar huis gelopen. Hmm. En alleen. Maar dat klopt ook niet, omdat Joran die nacht naar een van die vriendjes heeft geappt. Ik moet even herstellen. Hij heeft tegen de politie gezegd, die jongens hebben me toen thuisgebracht alleen. Dat klopt niet, omdat later blijkt dat hij die jongens heeft geappt. Ik ben nu thuis. Dat doe je niet als je net wordt afgezet door diezelfde jongens. Nee. Sindsdien houdt Joran zijn mond stijf dicht en wilde hij niets meer zeggen. Ja, tot hij in de beroemde uitzending met Peter R. de Vries, waarin hij in de auto tegen Patrick van der Een. Maar Kees, wacht even, gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid behandelen. Want je gaat er nu met 7 mijls lazen doorheen. Even, ze zijn op dat strand geweest met z'n allen. Waarschijnlijk onder invloed ook, hè? Dat moeten we misschien ook nog even erbij vermelden. Ja, dat is wel belangrijk om te melden. Nathalie heeft eigenlijk, dat verklaren haar schoolgenootjes die mee waren, vanaf 10:00 drugs en drank gebruikt. Cocaïne en heel veel alcohol. Het was natuurlijk een klein meisje van 1,50 meter. Dus daar zat heel veel in ieder geval. Mm. Zij was daar met haar school op spring break. Dat is echt een Amerikaanse traditie. Ja. Dat je gewoon eens even helemaal losgaat aan het eind van high school. En Joran en zijn vrienden op Aruba wisten dat dat regelmatig in het voorjaar gebeurde. En dan gingen ze natuurlijk, om maar eens plat te zeggen, achter de meiden aan. Ja, ja. Dus, en goed, jij zei ook van, zij heeft eigenlijk min of meer hem benaderd van, nou, ik vind je wel leuk en zo. Goed, er is wat op dat strand gebeurd. Ja. En dan is de vraag, is zij daar vermoord dan? Of hebben ze haar daar achtergelaten en is ze gewoon overleden? En wat is daar gebeurd? Nou ja, dat is dus de vraag waar de politie enorm mee worstelt. Maar kijk, ik ga ervan uit dat ze niet vermoord is. Dat Joran haar niet vermoord heeft. Hij had ook helemaal geen motief. Hij was 17 jaar oud, ze wilde met hem mee. Omstanders en getuigen zeggen ook dat ze vrijwillig meeging. Sterker nog, dat ze hem een beetje mee lokte. Wat we ook weten is dat in de auto, achterin zittend met haar naar dat strand, ze op zo'n ouderwets schermpje van een dvd-speler nog porno hebben zitten kijken. Dus er was geen enkele sprake van dwang of drang. Ze waren gewoon dronken en ze hadden zin in seks. Nou komen we op die bijzondere uitzending van Peter R. de Vries. Ja. Met die Patrick van der Eem. Dat was een man die zelf ook wel het een en ander op zijn kerfstok had. Maar die zei, ik ken die Joran en ik kan jullie helpen. We lokken hem mee in de auto. Jullie die auto vol met camera's gehangen. En toen? Nou, toen gingen ze dus rijden en toen voelden wij aan alles dat Joran enorm tegen Patrick opkeek. Peter zei altijd al, met een dominee vang je geen boeven, maar met een boef natuurlijk wel. Joran was onder de indruk van die Patrick. En Patrick had steeds tegen hem gezegd, ik hoef dat allemaal niet te horen, dat verhaal wat daar gebeurd is. Ik ben gewoon je vriend en voor mij ben je altijd hetzelfde. Daarmee, kreeg Joran eigenlijk steeds meer zin om zijn geheim te verklappen. Want hij moest het wel aan iemand kwijt. En als hij dan iemand kon vertrouwen, was het natuurlijk die Patrick. Dat kon je aan alles zien. Ja. Uiteindelijk heeft Joran opgebiecht aan Patrick wat er die nacht is gebeurd. Dat is eigenlijk iets dat geheel in lijn is met het politieonderzoek. Namelijk, ze gingen naar het strand. Ze waren alleen, ze waren aan het vrijen. En opeens gaat Nathalie uit. Hij doet ook voor in die auto. Ze begon opeens te trillen. Mm. En dan zie je hem zelf ook schudden. Dat is echt wel een authentieke herinnering, vind ik. En toen bewoog ze niet meer, was ze stil. Hij wist niet wat hij moet doen. En hij zegt dan ook, typisch Joran, moet mij dit nou weer overkomen? He, alsof iemand die gaat dood in zijn armen. Maar goed, hij betrekt dat dus op zichzelf, typisch Joran. En ja, wat hij dan doet, is hij belt iemand bij een payphone vlak in de buurt. Achter het Marriott Hotel, 100 meter verderop. Eerst legt hij haar nog onder een struik, gaat daar naartoe, belt iemand, die komt. Ze overleggen, ze zien er nog steeds bewegingloos. Hij heeft een bootje en ze dragen haar samen in dat bootje. Joran zelf loopt dan naar huis. Die vriend zegt, ik regel het wel. En die nacht komt die vriend nog bij hem langs en zegt, die vinden ze nooit meer terug, ze is overboord gezet. Ja, ja, ja. Dat is het verhaal dat hij tegen Patrick vertelt. Maar en het lichaam is ook nooit gevonden van die Nathalie. Nu herinneren we ons allemaal nog die uitzending van Peter R. de Vries. Laat ik zeggen, bij Pauw en Witteman was volgens mij, of bij Pauw alleen, ik weet niet meer. Peter zat er aan tafel en Joran ook. En dat was die beroemde actie dat hij dat glas wijn in het gezicht van Peter gooide. Waarom was dat? Ja, dat was nogal wat. Kijk, dat was tijdens onze verborgen cameraactie. We hadden net één rit stiekem gefilmd. We hebben een stuk of 6 ritten gehad met die Patrick. En hij had nog niet veel verteld, maar het was wel interessant aan het worden, zeg maar. En toen was net die uitzending. Kijk, wij hadden een jaar eerder ook al een uitzending gemaakt waarin we die leugens van Joran over dat afzetten bij het hotel wat niet klon en dat naar huis gebracht worden door die vrienden wat niet kon, dat hadden we al aan het licht gebracht. Ja. Dus Peter zat tegenover hem en Joran die zat alleen maar mooi weer te praten. Ja, ik weet van niks, wat zeuren jullie nou? En Peter keek hem natuurlijk nogal doordringend aan en confronteerde hem bijvoorbeeld mee: zou het niet kunnen dat daar op het strand een ongeluk is gebeurd, ja, dat jij de hand hebt in haar verdwijning? Ja, ja, en toen werd hij pisser en gooide dat glas wijn in zijn gezicht. Jullie zeggen ook, of jij zegt er ook nu, hè, van hij heeft haar waarschijnlijk niet vermoord, maar wel achtergelaten of weg laten varen door die vriend. Het bizarre is, want hij is dus eigenlijk niet veroordeeld ook voor deze zaak, maar wel voor een andere moord nog, hè? Ja, zeker. Dat is ook vrij opmerkelijk. Kijk, hier kun je hooguit het wegmaken van een lichaam van juridisch van maken. En voor een minderjarige, want hij was 17, daar staat een paar maanden cel op. Maar wat gebeurt er nou, Joran, die precies op dezelfde dag, ook weer 30 mei 2010, vermoordt hij in Peru Stephanie Flores. Precies op diezelfde dag dus. En ja, die heeft hij wel vermoord. En dat is ook duidelijk geworden. En daar is hij voor veroordeeld. Ja, 28 jaar cel. En hij zit nu in Amerika, geloof ik, hè? Want daar willen ze hem ook nog een keer horen. Ja, het is ongelooflijk, dit verhaal. Want vlak voordat Joran naar Peru ging, waar hij dus die Stephanie Flores vermoordde, heeft hij de moeder van Natalie Holloway afgeperst. Het is een opportunist, puur sang. Hij heeft het verhaal verzonnen dat hij wel wist waar het lichaam lag. Er stond nog een bedrag open voor de gouden tip. Hij denkt, die cash ik. Toen heeft hij gezegd, voor $250.000... vertel ik je wel waar het lichaam ligt. En toen heeft de FBI gezegd, betaal maar een deel aan. En dan gaan wij hem volgen. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ja. Toen is hij met dat aanbetaalde deel gelijk naar Peru gevlogen. Daar heeft hij het meteen allemaal vergokt. En zat hij naast Stephanie Flores in het casino. Die waarschijnlijk won en die vermoordde die. Ja. Nou ja, inderdaad. Kees, dank je wel voor dit verhaal. Het ging dus over die Joran van der Sloot. Het ging ook over Natalie Holloway. En die laatste verdween dus vandaag, 18 jaar geleden, spoorloos op Aruba. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit dat jaar 2005 van Daniel Pouter. You see what you Uit 2005 dus. Daniel Pouter was dat, een bad day. Dan nieuws via de NOS. Ook Nederlandse brandweermensen gaan helpen bij de veenbrand in de Belgische Ardennen. Die brand die brak gisteravond uit. Blussen daar nog in volle gang. Contact met NOS-correspondent Arie Stemmering. Arie, wat gaan die Nederlanders daar doen? Die Nederlanders die gaan vooral proberen om te voorkomen dat die brand zich nog verder uitbreidt. Dus die gaan met twee waterwagens die kant op vanaf Zuid-Limburg. Het is zo'n 20, 30 kilometer rijden het gebied vanaf de Zuid-Limburgse grens. En dan gaan ze proberen een soort stoplijn te maken. Hè? Dus een rand van water eromheen om te voorkomen dat er niet een nog groter gebied gaat branden dan het nu toch al doet. Want ja, je hebt altijd verschillende dingen bij een brand. Hè? Of het compleet geblust is, of dat het onder controle is, zoals dat dan zo heet. Hoe is de situatie daar nu ter plekke? Nou, het kwam zo halverwege de ochtend. Eind van de ochtend kwam het bericht dat de brandweer het gebied wel onder controle heeft. De brand wel onder controle heeft, maar het brandt nog steeds. Dus er is wel degelijk hulp nodig. Het zijn niet alleen Nederlanders die helpen. Er zijn ook Duitse brandweermannen die assisteren. Er wordt een blushelikopter ingezet. En wat dan meespeelt is dat die brand woedt ergens midden in het gebied. Het gaat om de Hoge Venen, kennen mensen misschien wel, kan er heel mooi wandelen. En het water moet dus allemaal afgevoerd worden van kilometers afstand. Mm. Dus dat maakt het ook allemaal ingewikkelder. Ik zei net, het is een grote brand. Het gaat om 170 hectare. Dan kom je altijd met de voetbalveldvergelijking, dat weet jij ook wel. Ja. Dat zijn 250 voetbalvelden, heb ik even uitgeteld. En het is overigens niet de grootste brand die ooit daar heeft gewoed. 12 jaar geleden, toen was er een brand die was wel 6-7 keer zo groot nog dan deze. Dus in die zin valt het ook allemaal nog wel weer een beetje mee. Ja, maar goed, die Nederlanders gaan er dus naartoe om een handje te helpen. Nu hoorde NOS-correspondent Arie Stemmering. U luistert naar Villa. Wij waren geen soldaat. Dat is de titel van het nieuwe boek van socioloog Herman Vuijsje. Het boek waarin hij zijn eigen generatie bekritiseert heeft ook nog een ondertitel. Het leger was voor losers. En Herman Vuijsje is bij Sophie in de receptie. Ja, we gaan naar Jurgen toe. Jurgen, lichting 84-6, never in de stress. Ja, heb je goed onthouden, Sophie. Herman Vuijsje, heeft u eigenlijk reacties gehad van Defensie? Ik heb vanochtend een interview gehad met de Militaire Spectator. Eigenlijk een blad voor officieren, maar nu voor alle manschappen. Het huis-aan-huisblad van Defensie? Soort over, maar dan niet elke week, maar elke maand, denk ik. En twee keurige, bescheiden heren, het waren geen houtdegens, die mij ondervroegen hierover. Ja. Dat was de enige reactie tot nu toe, maar toch wel een bijzondere. Hallo. Hallo, dag, Jurgen van den Berg, 84-6. Ja. Ik moest mijn dienstplicht gewoon doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ook getwijfeld hebben van zal ik dat nou doen? Maar het kwam eigenlijk wel goed uit. In de tussenjaren zo, nou, was ik er ook vanaf. En eigenlijk heb ik er ook nooit echt spijt van gehad. U bent na de oorlog geboren, 1946. Ja. Er was niet in de familie iets van, ja, we moeten gewoon onze dienstplicht vervullen? Tegendeel. Maar het was ook niet zo dat er iets was van, we moeten niet onze dienstplicht vervullen. De hele dienstplicht en het hele militaire verschijnsel was gewoon niet in vraag. Het werd niet over gesproken. Het bestond klaarblijkelijk. Ik weet nog wel, wij woonden op een gegeven moment in Bussum, in het Gooi. Daar was een kazerne vlak bij ons huis. En er kwamen dus heel vaak lange kolonnes militaire voertuigen voorbij. Maar we hebben het er nooit over gehad. Het was iets voor andere mensen. Ja. Maar u bent dus wel naar de keuring gegaan? Dat moest. Ja. Ja. En hoe bent u daar onderuit gekomen dan? Ja, dat is een beetje een lang verhaal. Korte versie. Nou ja, ik wou niet. En ik heb dus gezegd, ik ga dienst weigeren. Wat niet zo was, want ik ben niet een pacifist. Maar ik wist wel, als je geen dienst weigeren, dan kreeg je een gesprek met een psychiater. Dat kreeg ik ook. En die man heb ik op de meest verschrikkelijke manier beledigd. En werd vervolgens goedgekeurd. Als straf. En toen heb ik herkeuring aangevraagd op astma. Dat had ik als jongetje, maar daar was ik eigenlijk wel uitgegroeid. En toen bij die herkeuring ben ik eigenlijk een beetje gematst door de dokter. Ah. Ik was toen een studentje, dat was in 1964 hebben we het over. Was nog een beetje bijzonder. Oude jongens kent de brood een beetje. Ik ben eigenlijk gewoon door een soort klassejustitie afgekeurd. En waarom wilde u dat? Ja, omdat het was een soort alienwereld, de militaire wereld. Het was iets waar ik totaal geen enkele link meer had. Het is ook niet zo dat ik nadacht van, nou, bijvoorbeeld, die Amerikanen doen lelijke dingen in Vietnam. Mm. of in de NAVO zitten de dictaturen Portugal en Griekenland. Daar dacht ik helemaal niet over na. Het u was een pacifist per se? Nee, ik was niet een pacifist. Nee. Maar ik dacht ook niet na over de noodzaak om ons te verdedigen. Wat achteraf heel vreemd is, daar gaat het boek over. Mijn vader was Joods, ik kom uit een half-Joods gezin. En mijn ouders hebben elkaar ontmoet in de AJC. Dat was de jeugdbeweging van de SDAP, voorloper van de PvdA. Ja. En die waren van het gebroken geweertje. Ja. Weg met die, dat was de Eerste Wereldoorlog, die je nog, de meest zinloze oorlog die je kan voorstellen. Na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, hadden ze nog steeds die antimilitaire cultuur. Terwijl ze natuurlijk zonder geallieerde interventie waren we er helemaal niet eens geweest. Ja, precies. Nee. Maar goed, u zegt al, want daar gaat het boek over. Ineens is er een omslag in uw leven. Ja. Vertel. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de verdienste van de heren Trump en Poetin. Als duo. Trump die op een gegeven moment begon te zeggen van, ja, luister eens, Europa moet eigenlijk eens een keer zijn eigen militaire uitgaven bekostigen. Dacht ik, ja, hij is een idioot, maar in dit opzicht heeft hij gelijk. Ja. Toen ging Poetin. We lieten altijd de Amerikanen de kastanjes uit het vuur halen, vooral. Ja, ja, precies. De anderen deden het. Hè. Dat, ja. Het was dan bij mij thuis in microvorm, maar het was ook een gezindheid toch wel in heel West-Europa. Ja, toen kwam Poetin met zijn grensoverschrijdend gedrag. En toen, mochten wij, ja. Dus toen dacht ik van, ja, maar het is eigenlijk heel raar dat wij of ik om de een of andere reden zo'n antimilitaire houding heb gehad. Dus toen ben ik eigenlijk over gaan nadenken. U hebt zich gelijk weer gemeld als vrijwilliger? Nou ja, ik zou misschien best nog een keertje wat onderwijs willen geven of zo. In de loopgraven misschien even niet, maar dat hou je niet. Nee, maar ik heb wel voorgenomen bijvoorbeeld om naar de Veteranendag te gaan. Nou ja, ja. En daar ons veteranen toe te juichen. Ja. Ik geef toe, het is een kleine actie die in mijn verzuim niet helemaal vergoedt. Maar het is wel serieus, hè? Ja, het is serieus. Ja, ja. Ja. Ja, we moeten nog even Theo van het Doel noemen. Ja, de oudere luisteraars kennen die nog wel. Dat is Tweede Kamerlid voor de VVD. Dus die heeft hier een belangrijke rol in gespeeld, begrijp ik. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik heb hier 4 jaar geleden een stuk over geschreven in de NRC. En toen is er een ingezonden stuk gekomen van Theo van het Doel. Een ex-kolonel. Ja. IJzervreter een beetje. Pleitbezorger van de veteranen. Die schreef een ingezonden stuk over dat stuk van mij. En die zei, ja, die vuistje die praat alleen maar over zichzelf, maar die moet er ook eens wat breder. Hij is toch een socioloog. Hij moet het in een wat breder kader zetten. Ja, had hij wel een punt. Had hij een punt. Toen heb ik dit boek geschreven en ik ging mensen interviewen voor het boek. En een van die mensen was Theo van het Doel. En die kwam met dat stuk tevoorschijn, maar dat had ik nooit gezien. Want de NRC had het niet geplaatst. Het was een uitstekend stuk, maar niet van geplaatst. Hem, dat stuk van hem. Van hem, dat is zo'n stuk. Gewoon niet geplaatst. En mij ook niet, wat wel zo netjes was geweest. Even verteld van, we gaan dat niet. Dus toen opeens, stond daar, las ik daar dat stuk met het verzoek om het boek te schrijven. Wat ik dus inderdaad net aan het schrijven was. Wat grappig. Ja. Grappig toeval dit. Ja, heel bijzonder. En hij heeft gesproken op de presentatie van mijn boek. Hebt u ook iets van schaamte dan nu? Want u zegt ook van, het is ook kritiek op uw hele generatie. Ja. Nou, niet mijn hele generatie, dat is natuurlijk een deel van mijn generatie. Ja, maar goed. De mannelijke deel vooral. Maar ook daarvan, je hebt natuurlijk ook hele cultuur in Nederland waar iedereen met trots in dienst ging en opa, oma, hè, allemaal. Maar bij mij dan in mijn omgeving niet. Schaamte? Nee. Ik heb aan het eind van het boek gezegd, ik baal er wel van, om even een militair woord te gebruiken. Maar waar ik dan van baal, moet ik een beetje toelichten. Dat is misschien niet eens zozeer dat ik niet in dienst ben geweest, maar wel dat ik ben meegegaan met de vanzelfsprekendheid in mijn omgeving. Ik heb veel geschreven over de vooringenomenheden van de jaren 60-generatie. Mm. Dat zijn kritische verhandelingen. Nu zou je dat een bubbel willen noemen misschien, hè? In mijn omgeving was het bijvoorbeeld gebruikelijk om je af te zetten tegen religie, om de overheid maar niks te vinden, om voor privacy te zijn. Mm. Daar heb ik allemaal over geschreven dat ik dat een beetje onzin vind. Allemaal overdreven. Maar in dit opzicht ben ik dus gewoon meegegaan met mijn omgeving, zonder vragen te stellen. En daar baal ik wel van. Ja. Uw dochter noemt u nu een salonmilitair. Ja, precies. Ja, ik kan niks aan doen. Dat is echt een punt. Het heeft wel een mooi boek opgeleverd. Wij waren geen soldaat. Het leger was voor losers. Geschreven door Herman Vuistje. Ligt in de boekhandel. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. We gaan naar de dichter voor 3. En op dinsdag is dat Reinier van der Veer. Goedemiddag. We onderbreken de uitzending voor een dichterlijk bericht uit Oppasland. De kinderopvang kampt, zoals we weten, met tekorten. De wachtrij is exorbitant. Maar gelukkig is er hulp. Helpt iemand jonge ouders tijdelijk uit de brand. Door niemand minder dan, wie kent ze niet, opa en oma, wordt de oppashoek bemand. De grootouders die springen kwiek en vrolijk in het oppasgat en nemen vaste dagen van de week de kleintjes mee op pad. Soms reizen ze er uren voor vanuit een ander dorp of stad, doen ook nog eens het huishouden tot pa en ma uit werk komen. Dan gaat de avonddienst van start. De oudjes doen het graag, zo blijkt, maar toch vraagt het best wel wat van hen. En kost het heel wat energie, vooral als je op leeftijd bent. En ook al willen ze het graag, soms is het toch gewoon ook noodzaak. Is de opvang echt te duur, is er om wat voor reden ook geen andere manier. Dus bij deze, een dikke pluim. Voor alle oma's en ook opa's die het doen, die voor ons letten op de kleintjes. Voor hen bij deze een hele, hele dikke knuffel en een zoen. Jullie zijn er stuk voor stuk. 1 uit 1 miljoen. Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater. We gaan eens kijken hoe het is met Arantxa Rus op het gravel van Roland Garros tegen de Oostenrijkse Julia Graber. Marcella Mesker. Ja, ik zei dus straks twee speelsters in vorm. Nou, dat is aan de stand niet helemaal af te zien, want die Oostenrijkse Julia Graber, nummer 61 van de wereld, leidt met 5-2. Maar het was 5-0. En ja, het was geen slecht tennis hoor, absoluut niet. Maar die Graber, als je daarnaar kijkt, dat is echt een beer van een meid. Slaat ongelooflijk hard met voorhand en met backhand. En ja, Rus gaat daar lange tijd in mee. Maar uiteindelijk moet ze dan gedwongen de fout maken. En ze had breekkansen, maakt ze dan niet. Dus alle punten vielen de kant op van Julia Graber. Goed, nu 2 games voor Arantxa Rus. Misschien kan ze zich nu nog toch in deze set spelen. De achterstand is er. Maar we weten dat Rus ook best wel een diesel is. Een slow starter. Dus ja, wat dat betreft zal ze zich nog niet heel erg druk om maken. Moest trouwens wel 5 games wachten voordat Rus haar eerste winner sloeg. Graber had toen al 10 keer alle hoeken en gaten van de baan geslagen. Dus wat dat betreft een ja, beetje rare set, maar op zich wel goed niveau. Alleen de service van Graber, nou dan weet je niet wat je ziet. Weet je wel, mensen die dus wel eens een schouderblessure hebben, een rugblessure, hele rare service. Daar zal Rus van moeten profiteren. En wellicht dat ze dan nog helemaal terug kan komen in deze wedstrijd. Maar voorlopig 5-2 achter in de eerste set. Oh ja, moet ik nog wat zeggen? Nee, we laten het gewoon het ook echt een beetje spelen. Ja, laat die maar eens wat doen voor hun geld, vind ik hoor. Zometeen terug. Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. HDP, LGBT'ci mi? De roep om verandering is groter dan ooit. Ik kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt u nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-lijn. Hé, Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Erik van Engelen. Hij neemt volgende maand afscheid als directeur van Wildlands Emmen. De grootste toeristische attractie van Noord-Nederland. Het dierenpark daar dus. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Schiphol doet te weinig om de medewerkers op de luchthaven te beschermen tegen de uitstoot van de kerosinemotoren. Dat concludeert de arbeidsinspectie na onderzoek. Werknemers staan soms dicht bij draaiende straalmotoren. Dat levert gezondheidsrisico's op. Schiphol moet ervoor zorgen dat vliegtuigmotoren niet meer onnodig draaien. Economieredacteur Nick Wouters. Dus dat is echt iets wat ze op korte termijn kunnen doen en wat de arbeidsinspectie ook eist dat dat gaat gebeuren. En op termijn moeten ze ervoor zorgen dat die vliegtuigen minder in de richting van het personeel staat. Dat de veilige zone groter is. En op de langere termijn dan moeten ze ervoor zorgen dat er emissievrij getaxied kan worden van de vliegtuigen. De plannen die de luchthaven heeft om de uitstoot te verminderen zijn volgens de inspectie nog onvoldoende. Een boer in Baarn mag de omgekeerde vlaggen in zijn weiland als protest tegen het landbouwbeleid laten staan. De rechter heeft dat bepaald. De provincie had de boer een dwangsom opgelegd van €1.000 per week. In april kreeg hij te horen dat hij zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen moest weghalen vanwege de bescherming van het landschap. De landbouwer beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. De rechter is het daarmee eens en vindt de vermeende bescherming van het landschap geen steekhoudend argument. Bij een brand in een ziekenhuis in de buurt van Wenen zijn 3 mensen omgekomen. Dat meldde Oostenrijkse media. 20 mensen raakten lichtgewond. Ongeveer 90 patiënten zijn geëvacueerd. 4 grote energiebedrijven hebben bij elkaar 1,5 miljard euro uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard, schrijft zakenkrant FD. 2 weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, omdat de eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. En Venus Williams heeft een wildcard gekregen voor het tennistoernooi in Rosmalen. Het is voor het eerst dat een voormalig nummer 1 van de wereld meedoet aan het grastennistoernooi. Ze won 7 keer een Grand Slam toernooi. 3 keer pakte ze samen met haar zus Serena Olympisch goud. Medewerkers van VDL Netcar in Born hebben voor de 5e keer deze maand het werk neergelegd. Volgend jaar stopt de productie van BMW's daar en worden veel mensen ontslagen. De werknemers willen een beter sociaal plan. De partijen zitten niet meer aan de onderhandelingstafel. Daarom wordt er vandaag opnieuw gestaakt, zegt FNV. Het middel moet zijn werk gaan doen. We hebben een korte periode gehad van de schorsing om toch het overleg een kans te geven. Nou, dat heeft het niet gehaald en dan haal je alles weer uit de kast om dat middel te gebruiken en om weer op een tafel te komen. En ja, het zal toch een traject worden van een lange adem, ben ik bang. En nou ja, we gaan het zien. Als dit nodig is, dan is het nodig. En zo werkt het gewoon eenmaal. Netcar zegt tegen Regio Omroep L1 dat er meer mensen willen werken dan staken. En de autofabrikant hoopt vanmiddag de productie weer op te kunnen starten. De brandweer in Zuid-Limburg helpt collega's in de Belgische Ardennen bij het bestrijden van een grote veenbrand. Vanochtend vertrokken uit Vaals 2 waterwagens naar het gebied, schrijft de regionale nieuwssite 1 Limburg. Ook 200 Duitse brandweerlieden helpen bij het blussen. De Limburgse waterwagens helpen de Duitsers bij het maken van een zogeheten stoplijn. Dat is een strook grond die nat gehouden wordt om het vuur tegen te houden. Het weer, wolkenvelden met in het noorden soms wat regen of motregen. Landinwaarts wat meer zon. Het is 12 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 graden in Limburg. En er staat een matige noordenwind. Morgen minder wind en een stuk warmer tot ruim 25 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar flinke files. De N65 in Brabant die is zelfs helemaal dicht van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught. Daar is een ongeluk gebeurd met een auto en een vrachtwagen. Duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag voor de weg daar vrij is. Omrijden kan intussen via Eindhoven over de A58 en de A2. Er staat wel file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en knooppunt Batadorp. Daar heb je een half uur tijdverlies. In het oosten van het land staat ook file op de A18 Zevenaar richting Varsseveld. Door een autobrand is de weg nog steeds dicht. Het is tussen Wil en Doetinchem-Oost. Omrijden richting het oosten, onder meer naar Enschede en Hengelo, dat kan via Arnhem en Apeldoorn over de A12, A50 en de A1. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Mienes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas morgenavond 7:55 bij Avro Tros, NPO 2. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €25 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tennis, Roland Garros, Marcella. Is Rus nog teruggekomen in die eerste set tegen de Oostenrijkse Graber? Nee, het bleef bij die twee games. Want de eerste set is met 6-2 naar Julia Graber. Die heel goed speelde, veel winners sloeg. Enorm sterke meid uit Oostenrijk dus. Maar goed, kan ze dat niveau vasthouden? 1-0 nu voor Ros in Rus in de tweede set. Dus laten we hopen dat ze in die tweede set nog wat kan laten zien. Het dierenpark Wildlands Emmen zat jarenlang in zwaar weer. Eerst het bijna faillissement en daarna de coronacrisis. Directeur Erik van Engelen sleepte de grootste attractie van Noord-Nederland erdoorheen. Volgende maand neemt hij afscheid van zijn collega's en natuurlijk ook van de dieren. Meneer van Engelen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb, dat is bijzonder natuurlijk op de radio. Ik heb ook beeld van u. U hebt een prachtige Wildlands jack aan. En waar staat u? We hebben drie werelden hier in Emmen gecreëerd. En ik sta hier in de droogte eigenlijk, Serenga. En achter mij een prachtige steppe. En daar zou je kunnen zien neushoorns, giraffen, zebra's en wat dienst meer. Ik zie in de verte wat zebra's bewegen, maar de giraffen hebben ATV, heb ik het idee vandaag. Nee, die hebben het niet, maar die staan net uit beeld. Dus, voor jullie. Met hun lange nek uit beeld, ja, dat kan. Ik ben geboren in Drenthe. Wij gingen als schoolreisje gingen altijd naar het Noorden Dierenpark, hè, want dat is eigenlijk de voorganger geweest. Dus in ieder geval wel bekend, maar het is ook de grootste attractie, toeristische attractie in Noord-Nederland, Wildlands. Ja. Hoe kwam u daar terecht? Want u bent een man uit Haarlem. Ja, dat klopt. Ik ben een man uit Haarlem. En in 2018 toen werd er een verlies geconstateerd van 8,5 miljoen euro. Dat was in de zomer van 2018. Tegenvallende bezoekerscijfers, klagende gasten. En toen werd ik gebeld of ik hier orde op zaken wilde stellen. En maar wist u iets van dieren bijvoorbeeld? Nee, niet meer dan dat wij ratten thuis hadden. Maar daar bleef het ongeveer bij. Dus dat was geen grote kennis om uit te putten. Intussen heb ik gezien dat de giraffen het gehoord hebben, want ze staan nu pal achter u. Ja, we hebben wat instructies gegeven. Nee, dat zou niet kunnen. Maar dat is goed. Ik kan niet achterom kijken, maar dan staan ze er prachtig bij. De batterijen doen het. Ja. Maar u bent er dus vooral ook naartoe gegaan als oplosser, de crisisoplosser, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Dat was ook het belangrijkste. Kijk, die dieren waren het probleem niet. Zijn mensen nog steeds niet. Hè. Dus die stonden er goed bij en die staan nog steeds goed bij. En daar hebben we hele goede mensen voor. Maar het park verkeerde inderdaad in zwaar weer. Er waren een aantal financiers die niet zo blij waren. Morrende bezoekers, de omgeving, die voelt zich een beetje in de steek gelaten. Dus het was vooral zaak eigenlijk om de weg omhoog weer te vinden voor het park. Het FD schreef het Griekenland van het Noorden. Ja, dat is natuurlijk niet zoals je wil beginnen. Maar in mijn geval was dat wel de aanleiding om te beginnen. En het park is hier destijds samen met het theater voor 200 miljoen neergezet. En dat is natuurlijk heel erg verdrietig als drie jaar later de bezoekerscijfers dalende zijn. En dan moet er echt wat gebeuren. En dat was ook vooral de taak eind 2018. Hoe hebt u de dierentuin er weer bovenop geholpen dan? Nou, dat hebben we gedaan eigenlijk. Nou ja, dat zeg ik natuurlijk altijd dat ik dat niet alleen heb gedaan. Ik had een hele fijne gemeente hier en een gemeenteraad. En iedereen zag en ziet natuurlijk wel hoe belangrijk het park is. Dus de grondhouding was natuurlijk van hoe kunnen we het park er bovenop krijgen. We hebben financieel zwaar in moeten grijpen. We hebben uiteindelijk 6,5 miljoen euro uit de kosten gehaald. We hebben ook... In eerste instantie toen ik kwam was het idee altijd geweest om een dierenpark annex attractiepark neer te zetten. We hebben gezegd we gaan gewoon weer terug naar het concept van een dierenpark. Dat had de 70 jaar daarvoor heel goed gewerkt. En dat hebben we daarna weer eigenlijk alles gedaan in het teken van de dierentuin. En we hebben heel veel verbeteringen aangebracht in en rondom het park. En ook gewoon het vertrouwen. In het park weer terugkrijgen. Want dat zei u net ook, en dat is misschien wel het belangrijkste... want die bezoekers moeten natuurlijk komen... en die waren in het begin ook niet zo enthousiast over wat er gebeurde. Dus daar hebt u ook echt de dingen gedaan om dat te verbeteren. Ja, dat was misschien wat het allerbelangrijkste... om het vertrouwen en ook de waardering weer terug te krijgen. Kijk, mensen hadden vooral... eigenlijk de commentaar wat we kregen is dat er heel veel dingen... of zaten een aantal dingen niet goed... en mensen vonden dat we veel te weinig gedaan hadden. Dus de afgelopen jaren schreeuwden mensen om een aantal verbeteringen. Die kwamen niet. Dat is natuurlijk niks ergs, omdat je gewoon ziet dat er... zoals we altijd zo mooi zeggen, laaghangend fruit is... en als dat niet opgepakt was. Dus die frustratie was groot... En eigenlijk was de winst daarmee ook vrij snel te krijgen. Omdat we heel snel heel veel dingen anders hebben gedaan in het park. En de veel gehoorde reactie van mensen was ook... Hè, eindelijk snappen ze het. En zijn ze ook heel veel dingen weer aan het verbeteren. Dus... Noem eens een voorbeeld. Wat wilden bezoekers graag en wat hebt u eigenlijk te laat aangepakt? En nu dus wel, waardoor ze het wel weer leuk vinden. Nou, misschien was het belangrijkste wat we eigenlijk toen gelijk bekend maakten. We gaan niet meer investeren in attracties die niks met dieren te maken hebben. Dus we hebben gezegd, we zijn geen park waarvan je zou kunnen zeggen vlees nog vis. We hebben gezegd, we gaan echt investeren in een dierenpark. Dat was heel belangrijk. Dat was een opluchting voor mensen. We hebben de prijs ook teruggebracht naar toen 23 euro. Wat veel reëler was dan de 30 euro die daarvoor gevraagd werd. En er zijn bijvoorbeeld looproutes. Ik kan het nu allemaal niet aanwijzen. Maar de drie werelden die waren eigenlijk van elkaar gescheiden. En een van de dingen die we heel snel al gedaan hebben... is een eigenlijk verbinding maken tussen die twee werelden. Waardoor de looproutes veel logischer waren. Dus en ik kan nog wel even doorgaan. Ja. We hebben heel veel diersoorten toegevoegd. En je zag eigenlijk al vrij snel binnen een half jaar dat mensen zeggen... dat zijn eindelijk de dingen waar we al zo lang op wachten. Dus dat vonden mensen heel belangrijk. Wat maakt het directeurschap van een dierentuin zo mooi eigenlijk? Even los van al die financiële toestanden... Ja, het is dus, geen dag is anders. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment na de vierde week kwam de dierenarts, die kwam mijn kantoor binnen. En die zei, we hebben een heel groot probleem, de pinguïns hebben het te koud. En toen dacht ik echt, het is zo'n leuke 1 april grap die je met je nieuwe directeur uithaalt. Dus ik zei, ik ga weer aan het werk. Ik zeg, als jij dat ook doet, dan... Nee, dat is echt zo, want... En toen legde hij mij uit dat de pinguïns die we hier hebben... die komen uit een warmtegolfgebied. Hij zei dus, als het te koud wordt in Nederland... dan moeten we echt iets gaan doen. Dus eigenlijk vroeg hij, kunnen wij iets in het verblijf doen? Vind je dat goed dat we met balen hooi gaan werken... om ze meer beschutting te geven? En dat zijn van die dingen... en zo heb ik ongeveer elke dag weer een andere anekdote. Dat zijn van die dingen waarvan je denkt... daar heb ik eigenlijk nog nooit over na hoeven denken. En je moet over heel veel dingen hier nadenken. Hè. Je hebt ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar hier lopen. Dus je hebt elke dag... je bent een beetje een burgemeester in een klein dorp... waar elke dag weer iets gebeurt. Wat gaat u het meest missen straks? Ja, eigenlijk het allermooiste vind ik om 's ochtends en einde van de dag als de bezoekers weg zijn. Hè. We houden natuurlijk heel veel van onze bezoekers, maar zonder de bezoekers is het heel exclusief. Dat vind ik prachtig en zeker in de zomer als dan de zon opkomt. En de collega's die hier met zoveel passie voor de dieren werken, dat is toch ook, dat heb je eigenlijk bij geen enkel ander bedrijf. Dus dat is iets wat ik ongelooflijk ga missen. Nou, u hebt net verteld dat er een hoop veranderingen zijn doorgevoerd. Het is ook niet meer de ouderwetse dierentuin van een beest achter een stel tralies. Toch is er altijd kritiek op dierenparken als vermaak. Hoe kijkt u daarnaar, naar de toekomst met name van de dierentuinen? Nou, ik zou bijna wel zeggen dat dierentuinen relevanter zijn dan ooit. Als je ziet de natuur wordt vaak geromantiseerd. Alsof dieren daar heel erg gelukkig kunnen leven in hele grote gebieden. Dat is steeds minder het geval, helaas. Door ontbossing of door klimaatverandering. Dus dierenparken die een aantal taken hebben, maar bijvoorbeeld educatie is er eentje, behoud van diersoorten is een andere, die zullen waarschijnlijk nog veel belangrijker worden in de toekomst dan dat ze ooit geweest zijn. Dus de goede dierentuinen die hebben een hele goede toekomst. En de dierentuinen die niet goed doen, die moeten heel snel veranderingen laten zien. Welk dier gaat u het meest missen? Als ik mijn collega's zeg, dan zeg je dat. Ik vind de nijlpaarden die vind ik het meest bijzondere. Want wie heeft nou ooit bedacht dat je een dier op die manier construeert? Maar ja. Dat zijn toch wel hele aparte dieren. Ja. Veel succes met alles wat u verder doet. En dank voor het gesprek. Erik van Engelen, de nu nog directeur van Wildlands Emmen. Maar over een maand neemt hij afscheid. Nieuws via de NOS dan, want op dit moment wordt in de provinciehuizen in Nederland gestemd voor de Eerste Kamer. Politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman, houdt het allemaal in de gaten. Wilma, vertel even, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nou ja, Jurgen, die nieuwe leden van Provinciale Staten die wij op 15 maart jongstleden gekozen hebben, dat zijn er 572 in totaal, die zitten op dit moment in hun provinciehuizen met een rood potlood in de hand een vakje te kleuren van een kandidaat voor de Eerste Kamer. En dat moet per se met een rood potlood, want anders is de stem ongeldig. En een ongeldige stem kan ertoe leiden dat een zetel straks in de Eerste Kamer niet terechtkomt waar die bedoeld was. Hè. Denk even terug aan 2011, toen D66 in de Eerste Kamer een zetel kwijtraakte, omdat een D66er in Noord-Holland het rode potlood niet zo snel kon vinden en dus een blauwe pen pakte. Dat was een ongeldige stem en daardoor had de partij net niet meer genoeg stemmen voor een zetel. Nou, dat gebeurt vandaag, als het goed is, niet echt, want de meeste statenleden die zullen stemmen op hun eigen partij. Niet allemaal trouwens. Het kan ook zijn dat iemand gevraagd wordt om op een andere partij te stemmen als een bevriende partij net een paar stemmen tekort komt, de eigen partij stemmen over heeft. Dan kan de afspraak zijn dat er op een andere partij gestemd wordt. Ja, ja. Want we weten natuurlijk wat de uitslag is van die Provinciale Statenverkiezing. Ja. Met natuurlijk een landslide voor de BBB. Dus wat kunnen we dan op basis van die uitslag verwachten vandaag? Ja, inderdaad, je zegt het BBB was de grootste op 15 maart. En op basis van de uitslag van toen weten we wel globaal hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien. Het belangrijkste is, waar we vandaag op moeten letten, is dat de coalitie, de vier partijen die de coalitie vormen, die zijn met z'n vieren nog verder weg van een meerderheid in de Senaat dan voor de verkiezingen. En dat is belangrijk, omdat de Eerste Kamer natuurlijk wetten moet goedkeuren. Als die meerderheid er niet vanzelfsprekend is, dan wordt het een stuk lastiger om gevoelige wetgeving aangenomen te krijgen. En die gevoelige wetgeving, nou, die komt eraan. Mm. Denk aan de stikstofwet, denk aan de spreidingswet, begrotingen ook. Allemaal wetten die aangenomen moeten worden. En de vraag van vandaag is toch, waar haalt de coalitie de stemmen vandaan om 38 zetels in de Eerste Kamer binnen te slepen? Dat zou kunnen door naar BBB te kijken, want die heeft er 15, 16, misschien wel 17 aan het einde van de dag. En de PvdA en GroenLinks op links, die hebben waarschijnlijk net niet of net wel genoeg zetels om de coalitie aan de meerderheid te helpen. Dus de precieze uitslag, Jurgen, die is nog best spannend. Wanneer is die er eigenlijk? Over een uurtje hebben wij waarschijnlijk al een behoorlijke, ik kijk even naar de klokken achter mij, 4:10, dan wordt er echt wel een uitslag verwacht. Goed, horen we ongetwijfeld meer over vanmiddag hier op NPO Radio 1. U hoorde vanuit Den Haag NOS-verslaggever Wilma Borgman. En de stoeten valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik het leven zo mooi glanzen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand, zing een onvertogen woord. is er vet, vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kap vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Doe, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. De NOS zoekt nog een weerman, een opvolger van Gerrit Hiemstra. Dat lijkt me zo leuk als Daniel Loos dat dan wordt. En dan gewoon elke avond dat hij in het journaal komt. Dan gaan we nu naar het weer voor Daniel Loos. En dat hij dan zegt op zijn gitaar: het is een prachtig mooie dag. Daarover gesproken, het was een zonovergoten Pinksterweekend. Met heerlijk terrasweer, als je tenminste een beetje uit de wind zat. Maar op welk terras moet je nou gaan zitten voor het beste plekje in de zon? Paul Lodder bedacht een website en een app die heet Zon op je bakkers. En daarmee kan je dus berekenen wat de beste plek is. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Zat je zo vaak in de schaduw dat je dacht, nou, die app moet er maar eens komen? Ja, het leek me eigenlijk wel gewoon leuk om inderdaad overal te kunnen zien waar de zon schijnt op de terrassen. En het leek me vooral wel gewoon leuk om te bouwen. Ja, we zitten via een telefoonlijn te praten. Ik weet niet wat voor abonnement je hebt, maar dat klinkt niet heel erg goed. Dus probeer even, probeer even duidelijk in dat onderste gedeelte te spreken. Telefoons tegenwoordig zijn vooral voor alles, maar niet voor bellen lijkt het wel. Ik heb het idee dat het nu wel iets beter gaat. Hoeveel terrassen zijn er in Nederland aangemeld voor die app? Er zullen onderhand iets van 2700 zijn. Dus dat gaat wel echt gaat flink hard. We begonnen eigenlijk alleen in Amsterdam. Omdat ik daar zelf woon. Ook die terrassen, toen een open dataset voor. Ja. En toen had ik het een beetje vanwege LinkedIn gepost. En toen waren er zoveel positieve reacties op en vragen of het ook naar andere woonplaatsen kon. Dat we het hebben mogelijk gemaakt om het gebruiken om eigenlijk vanzelf terrassen toe te voegen. Dus dat gaat erg hard. Ja. De lijn is niet goed, helaas. Dus dit is eigenlijk niet te volgen, Paul. Ja, ik hoorde jou zeggen meer dan 2700 terrassen. Ik vertaal het maar een beetje. Kijk, nu is hij wel weer even goed. Dus ik nu weer beter? Ja, dit is weer beter, ja. Hoe bereken je het aantal zonuren? Dat doe ik aan de hand van wat data van alle gebouwen in Nederland eigenlijk. Elke vierkante meter in Nederland is geregistreerd. En zo heb je ook alle gebouwen in Nederland in de en ik weet waar de gebouwen staan, kan ik eigenlijk als het ware de stad nabootsen. Dus dan bereken ik waar de zon staat en dan bereken ik hoeveel schaduw er op die terrassen valt. Ja. Kan ik mijn dakterras ook aanmelden eigenlijk? Ja, ik dakterras niet, behalve als je er op Google staat. Ja. En is er ook een schaduwvariant? Dus, want er zijn ook mensen die willen liever juist in de schaduw zitten dan... Precies. Nou ja, kijk, als je hoeveel je zon weet, weet je natuurlijk ook hoeveel schaduw. Dus dat is sowieso heel makkelijk te doen. Ja. Maar als er straks echt een hittegolf aankomt, dan zorgen we wel even dat het heel makkelijk wordt om juist in de schaduw te zitten. Want op een gegeven moment is het ook niet leuk meer natuurlijk. Sorry voor het ongemak. Ik weet niet waar het ligt, maar dat was niet helemaal goed te verstaan. Maar de belangrijkste dingen zijn denk ik wel overgekomen. En mensen moeten gewoon kijken bij Zon op je bakkers. Want .nl. Daar is alles te vinden. Yeah. Ja, .nl. Yes. Data engineer en initiatiefnemer Paul Lodder. En wat voel ik mij nu? Lonely boy, hier is Andrew Gold. We'll be right back.